RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa rozmowa prezydentów Polski i Francji. Emmanuel Macron gości z oficjalną wizytą w Warszawie. 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który zaatakował ratownika medycznego. Rosja wydala z kraju osoby zarażone koronawirusem. W związku z epidemią rząd w Moskwie wprowadził specjalne przepisy. Po raz pierwszy od 7 lat na dwustronną wizytę do Polski przyleciał prezydent Francji. Emmanuel Macron rozmawia teraz w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą, a po południu spotka się też z polskim premierem, marszałkami Sejmu i Senatu, mieszkającymi w Polsce Francuzami oraz polskimi intelektualistami. W Pałacu Prezydenckim jest Wojciech Cegielski. Ta wizyta ma być dla obu stron przełomem w chłodnych dotychczas relacjach. O czym zatem politycy będą ze sobą rozmawiać? Te sprawy, które nie budzą kontrowersji, to oczywiście kwestia rozszerzania NATO i Unii Europejskiej, to oczywiście kwestia bezpieczeństwa, no ale te kwestie sporne albo trudniejsze to przede wszystkim to, w jaki sposób, jak będzie Unia Europejska wyglądać po Brexicie, no i kwestia zmian klimatycznych, bo przypomnijmy, Francja jest w czołówce krajów, które domagają się bardzo ostrych i zdecydowanych i takich dość radykalnych nawet można by powiedzieć działań, jeśli chodzi o kwestię ochrony klimatu. Polska, jak wyjaśnił jeszcze przed wizytą prezydencki minister Krzysztof Szczerski, chce zachować coś, co nazywa się zrównoważoną transformacją. Polska przyjmuje w założeniach sprawiedliwej transformacji, czyli tego, iżby przemiany, które mają wspomóc ochronę klimatu i ochronę zasobów naturalnych, były jednocześnie społecznie akceptowalne, żeby były gospodarczo sensowne, żeby były racjonalne ekonomicznie. Spór wokół zmian klimatu, ale także na przykład praworządności w Polsce doprowadził do tego, że te relacje z Francją, tak jak mówiłeś, były i są w dalszym ciągu chłodne. To spotkanie, które w tej chwili trwa, ma doprowadzić do przełomu i do poprawy tych właśnie relacji. Mówił Wojciech Cegielski. Dziękuję za relację. 3 lata więzienia grożą 63-letniemu mężczyźnie, który w Żywcu podczas udzielanej mu pomocy zaatakował jednego z ratowników medycznych. Po zatrzymaniu mieszkańca Częstochowy okazało się, że jest ścigany listem gończym. Trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Z przejawami agresji, najczęściej słownej, ratownicy spotykają się każdego dnia. 2 lata temu sąd w Chorzowie skazał na 5 roku więzienia mężczyznę, który będąc pod wpływem środków odurzających, zaatakował ratowników i uszkodził karetkę. Rosja będzie deportować obcokrajowców zarażonych koronawirusem. Rząd wpisał patogen na listę niebezpiecznych chorób, co pozwala na wprowadzenie specjalnych środków. Do tej pory w Rosji stwierdzono 2 przypadki zarażenia. Chorzy to Chińczycy. Rosja zamknęła przejście graniczne z Chińską Republiką Ludową i zawiesiła połączenia kolejowe oraz znaczną część lotniczych. Ewakuacją Rosjan, którzy wyrażają chęć opuszczenia Chin, zajęła się rosyjska armia, która przekazała sztabowi antykryzysowemu samoloty i autobusy. Rosja postanowiła odwołać także część międzynarodowych spotkań zaplanowanych na najbliższe dni. Między innymi na wniosek wicepremier Tatiany Golikowej odwołano forum inwestycyjne, które miało się rozpocząć 12 lutego w Soczi. Wiceszefowa rosyjskiego rządu poinformowała, że z 4000 gości ponad 500 osób to obcokrajowcy, z których co najmniej połowa reprezentuje kraje, w których już stwierdzono przypadki zarażenia koronawirusem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 9 milionów złotych z Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te zostaną przeznaczone na ograniczanie wpływu katastrof naturalnych oraz remont jaskini mroźnej, mówi Artur Michalski z funduszu. Sporo środków jest również przeznaczana na wykup gruntów, bo czasami na terenie parku lub najbliższej otulinie parku są grunty prywatne i one czasami doczekają się transakcji sprzedaży. Wówczas prawo pierwokupu ma Skarb Państwa na terenie Parku Narodowego i możemy te grunty zakupić. Pierwokup realizuje Tatrzański Park Narodowy, tudzież inny park. Chodzi także m.in. o uporządkowanie i odtworzenie szlaków, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków, a także miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań. Podobne remonty są stale przeprowadzane w Tatrzańskim Parku Narodowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z większymi przejaśnieniami. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą padać głównie na zachodzie i południu. W Suwałkach maksymalnie 3 stopnie, w Rzeszowie i Gdańsku 5, w Katowicach i Krakowie 7, w Szczecinie 8, we Wrocławiu 9. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory w słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie.

ਚ ਬੋਇਨੇ ਚੁਗਲੀ ਜਾ ਬੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ Normalnie być może trzeba by było powiedzieć Cyber Punjabi, ale ja mówię Cyber Punjabi, bo jestem w Polsce. Utwór Masala Sound System i Frenchmana to 2008 rok z albumu Long Play. Francja, Punjab, Polska, wszystko w jednym utworze. A to wszystko dlatego, żeby zrobiło się wesoło. Mam nadzieję, że Państwo już są w bardziej optymistycznym nastroju, bo dzisiaj audycja właśnie wesoła, krotochwilna. Jest już z nami człowiek, specjalista od tego typu rzeczy. Dzień dobry, pan Waldemar Sałata z IZSD, czyli z Instytutu Rewitalizacji Starych Dowcipów. Kapusta, Waldemar Kapusta. Kapusta. Tak, witam Kapusta, serdecznie. Rozumiem. Instytut Rewitalizacji Starych Dowcipów. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie do studia. Cieszę się, że mogę tutaj być. W naszym instytucie od lat pracujemy nad tym, żeby te stare dowcipy, które już utraciły swój blask, mm-hmm. które przekazywane są przecież z dziada, pradziada na kolejne pokolenia, żeby znowu zaczęły działać, żeby znowu zaczęły śmieszyć, bo przestały już śmieszyć. Mm-hmm, bo tak, no zużyte, ta opowieść wykorzystamy. Rozumiem. W związku z czym my pracujemy, analizujemy i nadajemy im nowy wyraz, nowe brzmienie, nowe życie, nowy charakter. Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, to wiele z tych opowieści już jakby straciło na aktualności i one się tak wytarły. Bo przecież ile można słuchać takiego żartu, który brzmi, przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba. Tak, to prawda? Już jest takie... W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że ten żart jest nawet obraźliwy, prawda? Nie wywołuje już tych dreszczy, nie ma nic w brzuchu. Tego śmiechu, tego, co powinien wywołać. Więc my bierzemy żart na tapetę i tworzymy nową wersję. Rozumiem. I to tyle gwoli teorii. Jak rozumiem, ma pan jakieś konkretne przykłady? Nad czym państwo ostatnio pracują? Tak. Pracujemy cały zeszły rok i od początku tego nowego roku pracowaliśmy nad żartem, który powstał w PRL-u przed rokiem 1989. Żart brzmi w sposób następujący, jeśli pan redaktor pozwoli. A proszę, proszę, oczywiście. Co to jest? Czterech w pokoju, a jeden pracuje. Co to? Pan się mnie pyta. Nie, to taki żart jest. To jest cytat. To teraz ja powinienem powiedzieć coś? Nie, pan nie, mówi, że pan nie wie? Nie wiem, nie wiem. A ja odpowiadam, trzech urzędników pije kawę, a wentylator pracuje. A. No, ma to w sobie pewien pierwiastek śmieszności rzeczywiście. Panie redaktorze, ale ten żart tutaj kiedyś, szału nie ma. No. Kiedyś przed rokiem 89 ten żart wywoływał gromki śmiech. Aha. Dzisiaj, jak pan sam zauważył, takie... już żart stracił swój blask, w związku z czym wzięliśmy notowania na... tego żartu znacznie maleją rzeczywiście. Tak, spadły bardzo. Tak, dlatego wzięliśmy go na tapetę i muszę panu powiedzieć, ponieważ dostaliśmy granty na współpracę międzynarodową, a wybraliśmy Szwecję, z racji tego, że Szwedzi są, jak wiadomo, narodem bardzo wesołym, uwielbiają żarty i skupiliśmy się na pracach wybitnego prekursora, wizjonera skandynawskiego humoru,

dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. No, widać, że Leonard Cohen również chyba studiował prawdopodobnie skandynawskie dowcipy. To satyryczna audycja, zupełnie inne popołudnie. I w tejże audycji nadszedł czas na wiadomości pana Łukasza Szweda. Alarm pogodowy dla całej Polski. W stan gotowości postawiono wszystkie służby. Lokalne władze apelują, aby bez potrzeby nie wychodzić z domów. Zajęcia w szkołach zostaną zawieszone. Może też przestać kursować kolej. Meteorolodzy obawiają się, że jutro będzie zimno, a może nawet spadnie trochę śniegu. Nowe przepisy zobowiązują producentów skarpet do dokładania trzeciej skarpetki do każdej sprzedawanej pary. Dzięki temu o 50% zmniejszy się ilość skarpet wyrzucanych co roku przez mieszkańców Europy. Chodzi o to, że w przypadku utraty jednej skarpety, druga kończyła z reguły na wysypisku. Dlatego dzięki trzeciej skarpecie, ta pierwsza w przypadku zagubienia drugiej może z tą trzecią znowu stanowić parę. Drastycznie skoczyły w górę kwoty podatku za posiadanie psa. W całym kraju protestują psy rasowe i mieszańce, domagając się równych praw dla wszystkich zwierząt. W Sanoku psy Pucek, Bobik i Punia podjęły strajk głodowy, a w Siemiatyczach kilkanaście zwierząt okupuje miejscową wytwórnię wędlin i pasztetów. Obecnie trwają rozmowy w resorcie. W związku z ciepłym styczniem strajkują drogowcy, którym nie dano szansy zaskoczenia zimy. Nie pomogły prewencyjne posypywania dróg solą, demonstracyjne przejazdy kolumn od śnieżarek i tony piasku przygotowane na przystankach. Zima nadal nie daje się sprowokować. W związku z tym drogowcy rozważają nawet wariant użycia sztucznego bałwana. Miau, miau. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie jest słuchana, a to zupełnie inne popołudnie, które kończy się, było mi bardzo miło, Michał Migała z tej strony oraz Maciej Makowski. Kabaret na koniec świata między innymi. Tak jest. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Pan Łukasz Szwed nadal kontynuuje tutaj taką wesołość, wesoły nastrój, więc chciałbym Państwa też podtrzymać. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest takiego dosyć wesołego zespołu. Joy Division, New Dawn Fades teraz. Dziękuję i do usłyszenia. już prawie 29 minut po godzinie 13. Trójka żąda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy dziś Metropolis. Czekał. Żąda debiutów zespół Metropolis wraz ze mną w studiu, a właściwie dwóch panów, Michał i Jan. Witam. Dzień dobry. Co dzień robicie dobry w zespole? Tu Michał, więc ja śpiewam i komponuję i gram na gitarze. Ja mam na imię Jan i gram również na gitarze. Tych Michałów dużo. Stąd M3 na początku? M3 dlatego, że jesteśmy z Trójmiasta i każdy pochodzi z innej części miasta, więc właściwie tak trzy miasta się w jeden projekt zbiegły. I stąd M3, aczkolwiek faktycznie jest trzech Michałów. O. Tak, a ja myślałem, że to był taki zamysł, że chciałeś, wiesz. Ja myślałem, że to płyta nagrywana w M3 po prostu dlatego. Tak, tak. Można tych snuć dużo, tak. Dużo wątpliwości. Jak długo gracie razem? Projekt jakieś 2,5 roku temu powstał, natomiast w tym składzie obecnie ma rok, czyli Janek z nami gra od roku, od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą graliśmy na Helu w zeszłym roku i właściwie datujemy to od tego momentu, bo poprzednio po prostu trochę trwało, zanim gdzieś tam wykreował się nasz styl i ta świadomość dokładnie jak to ma brzmieć, żeby było to, co chcemy. O, tak powiem. A dlaczego użyłeś słowa projekt? Projekt, w sensie zespół. Zespół, pełnowymiarowy zespół, no. Bo gracie w różnych innych miejscach też, z tego, co widziałem na stronie. Gdzieś tam się przebijaliście przez inne zespoły. Wcześniej faktycznie większość osób, mamy dwie osoby, które są albo były muzykami sesyjnymi. Ja grałem w projekcie Trójmiejskim Gentleman A Kostek grający na syntezatorach w Ciszy Nocnej grał w takim zespole elektronicznym właśnie. Kiedy posłuchałem tego pierwszego utworu, czyli piosenki Elektroniczny Deszcz, to natychmiast skojarzenia z grupą Kimi nadeszły do głowy. Nie ukrywam, że dwa single bardzo lubię zespołu Kin i tak właśnie sobie na szybko przypomniałem, jakie u nas są akordy. U nich jest G, Fis i E, czyli nie ma plagiatu. Ja nie mówię o plagiacie, ja mówię o podobieństwie brzmieniowym. Nie, ale tak sobie od razu pomyślałem. Znaczy Kin brzmieniowo super. No i w ogóle tam, tylko oni mieli taki fajny patent, że oni gitarę zastąpili klawiszem. No tak, tam nie było gitary. To było bardzo, bardzo ciekawe, że właściwie ktoś w inny sposób używał, no czasem nawet fortepianu klasycznego, tylko na delayach. No. Fajnie. Tytułowy utwór z waszego mini-albumu Enigmat, utwór kończący ten mini-album, tak. Utwór najdłuższy swoją drogą. Mm-hmm. I bardzo chcieliście, żebym go wraz z wami dzisiaj posłuchał i ze słuchaczami naszymi. Mm-hmm. Skąd taki wybór? Ten utwór chyba, jeśli można tak powiedzieć, najbardziej oddaje trójmiejski klimat. Utwór sam składa się z trzech części i jest taką akustyczną podróżą przez nasze Trójmiasto. I opowiada o sytuacjach, które się właśnie często wydarzają w Trójmieście i po prostu jest chyba taką piękną metaforą życia w Trójmieście. No to posłuchajmy. stroju, grawerując moje imię na naboju. Nikt tak lekko nie uwodzi, więc jeśli postrzelisz mnie dziś, to nie szkodzi. Moje życie może wyrzuciło na brzeg. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka Żąda Debiutów, Metropolis wraz ze mną tu w studiu Trójki. Nagrania nie brzmią jak z nagrania amatorów. Bo to w ogóle jest taka historia, że wygraliśmy festiwal imienia Grzegorza Cichockiego i zdobyliśmy dwie nagrody. Jedną z nagród było to, że mogliśmy nagrać po prostu sobie materiał w studiu imienia Janusza Hajduna w Radio Gdańsk. I jest to jedno z, pewnie z najlepszych studio, pewnie w Polsce. Także one no, my sobie tam nagrywamy na przykład. Tak, oczywiście, no, dokładnie. Także tam nagraliśmy część materiału, część w Tolpine Records i to też jest taka czołówka polska. Producentem całości i taką pieczę nad nami miał Chris Górski, który no w sumie ostatnie 13 lat we Francji produkował muzykę. W tej chwili robi nagłośnienia do, czy też właściwie audio do seriali. Także właściwie chyba da się inaczej, ale nie lepiej. No to już taka czołówka. No, trochę pojechaliśmy, że tak powiem, po szerokim łukiem. Zawsze to jest dobrze, kiedy człowiek, który ma doświadczenie gdzieś spoza granicy Polski, spojrzy na muzykę Polaków po prostu świeżej i inaczej, mam wrażenie. No on ma takie spojrzenie francuskie, a polega to na tym, że woli natur sztyków niż idealnie wychowane muzyczne instrumenty, o tak powiem. Że na przykład... No po prostu tam jest taka chyba... Ważniejsze jest to, co masz do przekazania, a nie żebyś był jakoś super wykształconym muzykiem, który nie wiadomo jak tam... No, sądząc po waszym doświadczeniu, to natuszczykami zdecydowanie nie jesteście. To znaczy, to gdzieś tak poszło, to gdzieś tak po prostu urosło, natomiast chyba każdy na początku po prostu zaczynał sam gdzieś tam nagrywając się i po prostu to się wypracowało. Sporo koncertujecie? Teraz nie, ale układamy sobie trasę koncertową i będziemy, no mamy zamiar ruszyć w trasę. Ostatnio graliśmy w Filharmonii właśnie w Wejherowie, ale to też przy okazji tam takiej większej imprezy. To w Wejherowie jest Filharmonia? Tak, Kaszubska. Bardzo fajne. Bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne. Tam właśnie cała czołówka polska przyjeżdża na koncerty. I raczej zależy nam na tym, żeby zagrać w fajnym miejscu i raczej nieraz odmawiamy jakiś koncert, bo po prostu no, mamy szacunek do swojej twórczości i do słuchacza, tak szczerze. Nie? Czy kiedy graliście w Filharmonii, rozszerzyliście skład jakichś klasycznych instrumentów? Nie, graliśmy w stałym składzie, w piątkę. My tak wypełniamy przestrzeń, bo Kostek na tych syntach no właściwie wszystko wypełnia tam z tyłu i po prostu naprawdę... Nawet, powiem szczerze, teraz my jesteśmy na takim etapie, że okrajamy kompozycję, żeby po prostu wszyscy nie grali wszędzie i żeby było w tym więcej jak gdyby oddechu i... Przestrzeni? No, tak selektywniej właśnie staramy się grać. Staramy się pewien, wydaje mi się, minimalizm wprowadzić też do naszej muzyki poprzez fakt, że mamy tyle instrumentów, to chcemy jakby też okroić te kompozycje, aby były takie minimalistyczne i... No. To teraz będzie Horyzont. Nie chcemy niczego na stałe. Bo to, czego szukamy, trwa zawsze tylko kilka sekund. Za horyzont, za horyzont. Metropolis w Trójce, Trójka, Żąda debiutów. Kiedy słuchaliśmy pierwszego utworu z waszego mini-albumu, to wspomniałem o grupie Kin, ale kiedy słuchamy kolejnych, to właściwie każdy jest z zupełnie innego świata muzycznego, mam wrażenie. Znaczy nie mówię, że jest to eklektyczne, ale gdzieś tam jest pomysł na to, żeby ta muzyka jednak zaciekawiała za każdym razem innym brzmieniem. A, bardzo dziękuję. No, na pewno dla nas tak... Generalnie muzyka gitarowa to jest nasz żywioł, więc wszędzie te gitary tam są po prostu, bo bez gitar muzyka jest dla nas nie do przyjęcia. A druga rzecz jest taka, że jednak zawsze jest zabarwienie alternatywne. I kiedyś rozmawiałem z Przemkiem Myszorem z Mysłowic i on powiedział, że zawsze rozpozna zespół z Łodzi i z Trójmiasta. Bo coś w tym jest. Tak, bo zespoły z Łodzi grają dynamicznie, a zespoły z Trójmiasta grają przestrzennie. Poza tym zespoły z Łodzi są troszkę surowsze w brzmieniu, mam wrażenie. No właśnie chyba ta ilość tego reverbu. To może to. No u nas jest dużo przestrzeni, generalnie jak się... No, po prostu mamy morze i chyba ta przestrzeń też jakoś działa tak, że w muzyce też szukamy przestrzeni. Bo w ogóle to nie tylko zespoły naszego pokroju, ale no też w muzyce elektronicznej chyba trójmiejskiej jest tak dużo, nie? Tych reverbów. No w ogóle mi się wydaje, że duża ilość zespołów z Trójmiasta ma jakby może nie podobne brzmienie, ale często różne osoby mówią, że okej, to jest zespół Trójmiasta, bo jakby ma to coś, jakiś taki pierwiastek może tego jodu się pojawia. No kiedyś był taki zespół mnóstwo lat temu, w latach 80. jeszcze, to Trójmiejski właściwie, bo początki muzyki elektronicznej w Polsce to się nazywał L Division. Słyszałem, ale Krzysiek Janik i Robert Rusewicz. Zresztą panowie dużo czasu spędzali za granicą, głównie w Londynie i tu wydali płytę i to jak na owe czasy to brzmienie było faktycznie na bardzo wysokim poziomie. No w ogóle powiem szczerze, że z Trójmiasta w latach 80. w ogóle dużo było fajnych składów, no Lombard chociażby, Kombi. Co to Lombard z Trójmiasta? Tak. Z Poznania, no. Lombard. Przepraszam w takim razie, ale w każdym razie chyba stacjonują w Trójmieście. Nie, Lombard? Tak? No to absolutnie. Dobra, to Małgosia mieszka cały czas pod Poznaniem, Grzegorz Stróżniak również. Okej, okay, dobra, nie kłócę się, ja bardzo mocno kojarzę w każdym razie z Trójmiastem. Może dlatego, że płytę koncertową, czyli właściwie swój pierwszy album nagrali w Szczecinie, w Filharmonii. No nie, no to do morza jest dosyć daleko jednak. No Trójmiasto to na pewno Bielizna, Apteka. Tak. Wydaje mi się, że to jest pomoc. No mnóstwo tego było. Golden Life. Golden Henry chociażby. Monroe. Też. Tak. W czasach mojej tak zwanej młodości rockowej to była dość silnie spolaryzowana scena trójmiejska i gdyńska z Gdańską. Żeby zupełnie inne brzmienia obowiązywały w Gdańsku i inne Apteka, Gdyni. Nie? No Apteka Gdynia, Gdyńska, tak. No, Pacern Rowery oczywiście. Mhm. Tak. No ale już na przykład zespół Oczy Czarne to był Gdańsk. Tak, tak, tak. A w ogóle aktywacja jest. Grali chyba 6 grudnia, nie? Oczy Czarne? Grały. Grały oczywiście, no tak. To tam troszkę to się zmieniło, ale tak, no możemy tak powiedzieć. No tam świętej pamięci Madzia Kunicka rządziła w Trójmieście, a Waldek Rudziecki, w Gdańsku, a Waldek Rudziecki w Gdyni. Takie były dwie postaci menadżerskie, bardzo słynne w tamtych czasach. Kiedy ciąg dalszy, bo to nie jest cała płyta jeszcze. Tak, to jest tak, że chcielibyśmy wejść do studia w połowie roku, lub troszkę wcześniej i żeby znowu na wrzesień, mniej więcej w okolice roku od wydania tego albumu, żeby po prostu nagrać coś kolejnego i to wypuścić. A teraz będzie Obcy Astronom. To ten utwór, dzięki któremu nagraliście ten mini album? Tak. To jest właśnie to nagranie, bo to było nagranie zgłoszeniowe i wysłaliśmy je na festiwal. Ono się przyjęło i właściwie stwierdziliśmy, że skoro ta płyta została dzięki temu nagraniu zrealizowana, no to po prostu też damy ten numer na płytę. Czas biegnie błyskawicznie, kończymy nasze spotkanie w Trójce Żąda debiutu w audycji. Bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni do Trójki. Cała przyjemność po mojej stronie, Metropolis na koniec. Oglądam twoją twarz.